Tapi Fuma Matis. Main Matis, sai kau tak fuklah. Main Matis, sai sils di bar. Main Matis, sai por elkaar. Maar niet daar gebeurt, we zijn er voor elkaar. Matis, die je leven met je delen, keuzes met je maken en dingen aan bevelen. Zit je in de shit, staat een bike op de oprit. En andersom dat dan ook zo zit, of ben je niet zo'n kid? Eén die Matis maakt voor de braadsmid. Dat is veel paradijs en jij met je money daar niet in fit. Oh shit, mijn Matis hebben een plek in mijn hart voor elke vaart. Als ik bekend zou worden, represent ik mijn Matis bij de MTV Music Award. Ik chill hem met mijn Matis in het noorden van het land. Net als dat toe Wim heb ik Matis ingebrand. Ik sta klaar voor mijn Matis, dus schuif maar aan de kant. Mijn Matis, sta ik altijd voor klaar. Mijn Matis, zijn mijn ziels dieper. Mijn Matis, zijn voor elkaar. Maar niet duidelijk gebeurt, we zijn er voor elkaar. Mijn Matis, sta ik altijd voor klaar. Mijn Matis, zijn mijn ziels dieper. Mijn Matis, zijn we voor elkaar. Maar niet duidelijk gebeurt, we zijn er voor elkaar. Ken je al vanaf de derde groep van kleins af aan? Ken ik je stoep, van waar ik gangst is de rang. En we hustelen de schroef door een kleding van M&M. Toepak en snoep, we deden hele gekke dingen. Dingen waarvan we slap hingen. Twee boys, niemand wist van ons het onderlinge. En jij bent alle dagen heel druk. Geen ADHD met jou, ga je kapot stuk. Matis voor het leven, ook al ken ik je maar even. Even is overdreven, wisten jullie dat jullie in mijn hart zitten? Mijn Matis, sta ik altijd voor klaar. Mijn Matis, zijn mijn ziels dieper. Mijn Matis, zijn we voor elkaar. Maar niet daar gebeurt, we zijn er voor elkaar. Mijn Matis, sta ik altijd voor klaar. Mijn Matis, zijn mijn ziels dieper. Mijn Matis, zijn we voor elkaar. Voor elkaar.